بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. قد أتينا كالمنايا بالعوالي. إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال. قد أتينا. الحمد لله القوي المتين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، قائد الجهاد والمجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. د نقشبندي صوفيانو بعضي عقائد ذکر کېده په تیر څوارلسم درس کې. مونږ د هغې څخه د نهم اعتقاد تذکره کړې وه. اوس په دې درس کې غواړو چې د لوی الله په فضل او توفیق سره یو څو نور هم ذکر کړو. نو راځو د نقشبندي صوفیانو لسم اعتقاد ذکر کوو، اگر چې دا د ټولو سلسلو د صوفیانو اجماعي اعتقاد دی، خو دلته چونکې د نقشبندي صوفیانو هم دا اعتقاد دی، نو د دوی په حق کې ځکه دلته هم ذکر کوو. او هغه دا چې دوی دا عقیده لري چې کعبه د پیرانو او اولیاو ملاقات او زیارت ته ځي. ابن عابدین نقشبندی په حاشیه ابن عابدین اول جز 302 صفحه کې لیکي: الکعبه اذا خرجت من ارضها لزياره اصحاب الكرامه ففي تلك الحال جازت الصلاه الى ارضها. وای کعبه چې کله د خپل مقام نه د کرامت والا او زیارت او ملاقات ته لاړه شي، نو دغه وخت به بیا د دې ځمکې طرف ته لمونځ کېدلی شي. غزالي صوفي هم په احیاء علوم الدین اول جز 289 صفحه کې لیکي: ومنهم من تأتي الكعبة إليه وتطوف هي به وتزوره. او بعضې له دې پیرانو او اولیاو څخه هغه څوک دي چې کعبه یې خوا ته ورځي، او دا کعبه بیا هماغه ځای کې له هغه نه طواف کوي او د هغه زیارت کوي. خو عزتمندو مسلمانانو، د نقشبندي صوفیانو خصوصا او د نورو عموما دا عقیده هم د کتاب و سنت او اجماع د امت نه مخالفه عقیده ده. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت په شپږم کال د مدینې طیبې نه د طواف د پاره مکې ته د کعبې د زیارت د پاره را روانېږي، او سکم یو نیم زر صحابه کرام ځان سره اخلي. هغه صحابه کرام چې قرآن کې ترینه الله د خپل رضا اعلان جاری کړی دی، هغه صحابه کرام چې د ځمکې په سر ټول بزرګان او اولیا په هغوی کې د یو مقام او درجې ته هم نشي رسېدی. خو مشرکانو دوی د کعبې د زیارت نه منع کړل، چې دغه کار د هغوی د شدید خفګان او غم سبب هم وګرځېده. خو دا کعبه د دوی زیارت ته نه، د حدیبیې مقام ته دلته راغله چې دوی ترینه هم دلته طواف کړی وی، او نه د دې نه مخکې او یا وروسته چرته دا کعبه مدینې ته تللې چې دغه اوچت اولیا د الله ترینه طوافونه وکړي، بلکې خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم د کعبې زیارت ته له مدینې څخه راځي. دومره سختو حالاتو کې دغه تکلیف برداشت کوي، خو یوه ورځ هم داسې ونه شوه چې دغه کعبه د هغه صلی الله علیه وسلم ملاقات ته مدینې ته ورغلی وي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې او هغې د هغه صلی الله علیه وسلم ملاقات او زیارت کړی وي. خو د تصوف د نقشبندي صوفیانو په شمول ټول صوفیان عموما د عقیده لري چې کعبه د دوی بزرګانو ته ملاقاتونو او زیارت کولو ته ورځي. نو د دین خو د دوی د دې عقیدې بوی په خپله راپورته شو چې د دوی په نیز بعضې اولیا د انبیاو څخه غوره دي، کما فی شطحات الصوفیه صفحه 130 والعیاذ بالله تعالی. بل عزتمندو مسلمانانو، دا هغه اعتقاد دی چې د دین فرضي حکم او شعیره معطل کوي، ځکه الله سبحانه و تعالی په ایمان والاو کې په استطاعت لرونکو باندې حج فرض کړی دی. دوی په دې مکلف کړي چې تاسو به د کعبې زیارت ته ورځئ او د کعبې نه به طواف کوئ. خو نقشبندي صوفیان خصوصا او نور عموما دا عقیده لري چې کعبه اولیاو ته ورځي او کعبه له هغوی څخه طواف کوي. نو على سبیل المثال به ووایم، که چرته اوس دغه کعبه د حج په ورځو کې مثلا هندوستان کې د دوی د کوموالي ملاقات ته تللي وي، نو دغه حاجیان به ابتدا د حج د څه نه کوي. عزتمندو مجبور یو چې ووایو چې دا ټولې هغه ډګوسلې او خپلو موریدانو ته خپل کاغذي کرامتونو او مرتبو دپاره د هغوی په ذهنونو کې ځایونه جوړوي چې څنګه د دوی جیبونه تش کړي. د دې اعتقاد نه ډېری تاوانونه تولید شوي، خو یو لوی تاوان چې د دې اعتقاد نه تولید شوی هغه دا چې په دې سره معلومیږي چې پیر د کعبې نه غوره دی، ځکه کعبه هغه ته ورځي او د هغه نه طواف کوي، او عام خلق له کعبې نه طواف کوي او کعبې طرف ته سجده کوي، او دغه سجده الله ته سجده ده. نو پیر ته سجده کول به هم الله ته سجده کول حسابیږي. زکه خو مشهور نقشبندی پیر محمد امین کردی په المواهب السرمدیه کتاب 313 صفحه کې لیکي یسجدون الیها والسجود لله فکذلک الشیخ وی خلق دی کعبه ته سجده کوي او دغه سجده الله ته سجده حسابيږي نو هم دارنګي پیر ته هم یعنی پیر ته هم دغه سجده اصل کې الله ته سجده حسابيږي والعیاذ بالله رازو یولسم اعتقاد تا یولسم اعتقاد د نقشبندی صوفیانو داده چې دوی وای چې فقیر یعنی پیر او بزرگ الله تعالی اعوذ بالله هیڅ د سره حاجت نه لري په الحدائق الورديه فی حقائق اجلاء الطريقه النقشبنديه صفه یوصل یو درشم کې لیکي چې خپل د بهاء الدین نقشبند د صوفیانو د دې خبرې باره کې پوښتنه وکړی شو چې د دې سم معنا ده چې هغوی وای الفقیر هو الذی لا یحتاج الی الله فقال المراد منه كما قال ابراهيم حسبي من سؤالي علمه بحالي وينقشبن ددي پختنه وشچ ددي سمانه د چی فقیر هغه دی چې هیڅ حاجت الله تعالی لري نو وی وی خواجه نقشبند ورته جواب کی ویل ددي داسه مانه د لکه ابراهيم عليه السلام چې داسه ویلیو چې زما په حال چې الله کوم علم لري دا زه کافی ګرم د دینه چې زتر سوال وکړم نو عزتمند دا شو د نقشبندی صوفیانو بل اعتقاد چې فقیر د دوی پنيز الله ته هیڅ حاجت نه لري ولی زکه د دوی ګمان دا دی چې فقیر د دوی په ګمان د هر تکلیف مصیبت او پریشانی په مقابل کې دا عقیده جوړه کړې ده چې الله دا حال په ما راوستي او الله په دې خبر دی نو د دینه بعد هغه ته فریاد کول یا هم د هغه نه سغختل دا د ولایت منافع عمل دی خو مونږ وایو والعیاذ بالله تعالی آیا دغه علم او عقیده د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وه چې الله تبارک وتعالی د خیر او شر مالک دی هیڅ کار حادثه خوشحالي او فاقه عمومي وي او که خاص دا نه راځي مګر په علم او امر د الله مگر د دې باوجود الله ته ځان محتاج ګڼلو او د خیر د طلب او د شر د فکول سوال او زاری ورته کړی دی او دا سړي د دلیل ثابت دي چې الله ته ځان په هر څه کې محتاج ګڼلې یو دلیل به د محض اشاره په تور هم څوک ثابت نکړي شي چې نبی صلی الله علیه وسلم او یا هم د هغه کوم صحابي صرف په یو کار کې هم الله نه ځان به حاجت تصور کړی وي په خپل امور کې به الله تبارک وتعالى نه غوښتنې زاری او سوالونه کول او هم دې ته دعا وایي او د نبی صلی الله علیه وسلم نه صحیح ثابت دي چې هغه به فرمایل الدعاء هو العباده چې دعا په خپل عبادت دی خونن د نقشبند صوفیان د پیر او فقیر د پاره الله ته د بی حاجتی فتوی ورکوي او کوم چې دوی د ابراهیم علی السلام باره کې پیش کوي چې هغه ورته د غرزیدو په وخت کې د الله نه دعا ونه غوښته او ځان په دې خبره بی احتیاج الله ته ثابت کړي چې حسبي من سؤالي علمه بحالي نو واوري یو خدا خبره هیڅ اصل او سند نه لري هیڅ معتمد محدث په خپل کتاب کې نه د ذکر کړي او نه په کوم صحیح سند سره نقل شوی دا بل دا قرآن دا تصریح سره په ضد او ټکر کې خبره ده په سورت ابراهیم کې الله تبارک وتعالى د ابراهیم علیه الصلاة والسلام احتیاج التجا فقر غختنی او فریادونه ذکر کړی دي فرمای و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون نو محترم مسلمانانو تاسو یو طرف د قران په تصریح سره د ابراهیم علیه الصلاة والسلام الله ته د احتیاج د صورت ګوري او بل طرف د نقشبندی صوفیانو د الله نه د بی حاجتی جواز او فضیلت نو خپل فیصله وکړي چې دوی اختیار وایي او که قران رازو دولسم اعتقاد ته د تصوف د نقشبندی صوفیانو هغه دولسم اعتقاد دادی چې دوی خپل پیران او شیوخ په مخلوقاتو کې تصرف کوونکی ګڼي د نقشبندی سلسله امام پیر صوفی سرهندی په خپل کتاب مکتوبات الامام الرباني صفه 309 سرهختم کې لیکي الشيخ يحيي ويميت وان الاحياء والاماته من لوازم مقام المشيخه وی پیر ژوندی کول او مړ کول کولی شي نو به شک ژوندی کول او مړ کول د پیرتوب د مقام د لوازم څخه دي دغه ډول خپل پیر خواجه نقشبند متعلق په المواهب السرمدیه صفه یوصل درشم او په الانوار القدسيه صفه یوصل درشم او په جامع کرامات الاولیاء اول جز یوصل شپکسل وختم کې د د په مناقب کې لوې قصه ذکر کړي وای وی په خواجه نقشبند با یو داسې حال تواری شو چې یو ژوندۍ ته به ویل چې مړ شنو هغه به مړ شو نو هم دې مړی ته به ویل چې ژوندۍ را پاسه نو وای چې دا به بیا دوباره ژوندۍ را پاسې ده صوفی عبد الله دهلوی په شفاء العلیل صفه 134 کې لیکي، وللنقشبندیه تصرفات عجیبه من التصرف فی قلوب الناس والاشراف علی خواطر الناس وما یختلج فی الصدور. وی د نقشبندی صوفیانو عجیبه تصرفات دي چې بعضې له تصرفاتو څخه یې په زړونو د خلقو دي، او نگرانی کول د هغوی دي په پټو خاطرو د خلقو او په هغه څه چې په سینو کې را پیدا کیږي له پټو امورو څخه. دغه ډول صوفی احمد ضیاء الدین کمشخاتلی نقشبندی په جامع اصول الاولیاء و انواعهم صفه 133 کې د تصوف اولیاء او په هغوی کې د قطبانو تصرف کوونکو تقسیم او انواع ذکر کوي، او بیا د یو نوع تصرف کوونکو اولیاء باره کې لیکي: لا موت ولا عارض ولا صعق ولا تغیر لهم. ویعنی دا ذکر شوي تصرف کوونکي قطبان دوی چې کوم دي، وی په دوی ته نه مرګ راځي، نه کوم عوارض، نه بیهوشي، او نه پې کوم تغیر. عزتمن د مسلمانانو دا د نقشبندی تصوف د صوفیانو د پیر او فقیر متعلق عقیده ده چې هغوی په مخلوق کې د دوی په ګمان دومره تصرف کولی شي چې حتی ژوندي صرف د موت په کلمه مړه کیږي او د حی په کلمه ویلو سره دوباره ژوندي کیږي. آیا دا د عیسی علیه السلام د معجزې نه هم مخکې تلل نه دي؟ آیا دغه ډول کرامت چرته د کوم صحابي، تابعي، تبع تابعي، بلکې خپله د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه هم ثابت شوی دی؟ د ډیر رد حق لرو چې په دې وکړو چې بس اختصار به وکړو، هغه دا چې دغه ډول واقعي اکثر د ساحرانو نه صدور کوي، بل دا چې دوی په اولیاو کې داسې تصرف کوونکو ته هم قائل دي د دوی په ګمان چې مرګ بلکې هیڅ تحولات پرې نه راځي. حال دا چې الله متعال فرمایي: کل من علیها فان. هر څوک چې په دې ځمکه موجود وي دا به فانی کیږي، ختمیږي، به مرګ به ورته راځي. خو اوس نه پوهیږو چې د دوی قطبان چې مرګ خو پرېږده، د دوی په ګمان آفت او تحول پرې هم نه راځي، چې دا استثناء دوی د کوم دلیل په مرسته کوي؟ په زړونو نگرانی او اشراف او د سینو رازونه هم د الله خاصه ونه ګرځوله، هغه یې هم خپلو پیرانو ته ثابت کړل: لا حول ولا قوه الا بالله. رازو دیارلسم اعتقاد ته. دیارلسم اعتقاد د نقشبندي صوفیانو دا دی چې دوی وایي ذات د محمد صلی الله علیه وسلم دا د نور څخه دی، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی د عقیده ده چې د نور نه پیدا شوی دی، بل دا چې هغه سوره نه درلوده دا هم د دوی عقیده ده. لکه دا وضاحت د دوی په هر کتاب د تصوف کې د نبی صلی الله علیه وسلم باره کې ذکر دی، چې یو له هغې جملې څخه نور الهدایت والعرفان هم دی، چې د هغې په صفه شپږشتمه کې دي چې څومره انسانان پیدا کیږي او پیدا شوي دا د کمال محمدي نه، او کمال محمدي دا د کمال الهي څخه پیدا شوی دی، چې د دینه په خپل ګمان دا ثابته کړي چې هغه بشر نه دی، بلکې د هغه اوصاف د بشریت او عبدیت نه بره اوصاف دي، والعیاذ بالله تعالی. ځکه خو د نقشبندي سلسلې مشهور پیر احمد سرهندي په مکتوبات الامام الرباني صفه 193 کې د دې عقیدې د پاره دلیل د ابن عربي صوفي په دې خبره نیولې چې هغه ویلي دي چې ان الجمع المحمديه اجمع واشمل من الجمع الالهي. وای بشکه محمدي عنصرات دا ټول په ټوله په شامله توګه د الهي عنصراتو څخه دي، والعیاذ بالله تعالی. په نور الهدایت والعرفان صفه اجتمع كليكي: وما زال الحق تعالى يخلق الموجودات من الحقيقة المحمدية علوية وسفلية لطيفة وكسيفة بسيطة ومركبة. وهميشوي الله تعالى چه موجودات يعني مخلوقات پیدا كوي دا محمد دا حقيقت سخا، هغا پاسينه مخلوق دا كلاندينه نازك دا وكا كلك مفرد دا وكا مركب. عزت مندو دا سمر چتی اعتقاد دا دا قرآن سر سمر پزد او تکر كده راشي او دا خبل وگوري. دوی وای محمد صلى الله عليه وسلم نور دی، او حال دا چې دا نظریه د قران او حدیث دواړو نه مخالفه نظریه ده. قران کې الله عز وجل په سورته صاد یو اویاون نمبر آیت کریمه کې فرمایي: اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین. کله چې ستا رب ملائکه ته وویل زه د خټې څخه د بشر پیدا کوونکی یم. دغه ډول په نمبر 5314 باندې صحیح مسلم کې روایت موجود دی. عائشه مور رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمائل: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. ملائكة لنور سخ پیدا شوي، او شيطان لور سخ پیدا شوي، او آدم عليه السلام لهغ سخ پیدا شوي چې تاسو ته بیان شوي دي، یعنی چې هغه خټه او خاوره ده. دغه ډول بل حدیث کې چې امام احمد رحمه الله په خپل مسند او امام ترمذی رحمه الله په خپل جامع کې له ابو هريره رضی الله عنه سخ روایت کړی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای: ان الله عز جل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، والناس بنو آدم وآدم من تراب. بشك الله عز وجل بيقيني دول لتاسو سخد جاهلية تكبر أو ببلرون فخر لركره دي، يوب تقوى دار مؤمن يوب البدبخت فاجر، انسانان ټول د ادم بچی دی او ادم له خاورې څخه جوړ دی. نو عزتمند وګوري د قران آیت او دا دوه حدیث دلیل شو په دې چې الله عز وجل د نور نه صرف ملائکه پیدا کړي او ادم علیه السلام له خاورې پیدا کړي او ټول انسانان د ادم علیه السلام څخه پیدا کړي. اوس راشي بل حدیث وګوري چې نبی صلی الله علیه وسلم ځان تخپل د هم دی ادم علیه السلام بچی ویل دی. په الادب المفرد کې امام بخاری رحمه الله په نمبر 2 باندې حدیث را نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من ولد آدم انا فأيما عبد من امتي لعنته لعنة او سببته سبتا في غير كنهه فاجعلها عليه صلاة. د ادم د اولاد څخه يم زه، پس هر هغه بنده چې زما له امت څخه ما په ناحقه په هغه څه لعنت ویلی وي او یا مې ورته څه سپوري ویلی وي، نو اے الله هغه ورته دعا وګرځوه. نو وګوره عزتمندو نبی کریم صلی الله علیه وسلم اقرار او اثبات کوي د دې چې هغه د ادم علیه السلام د اولاد څخه دی، او ادم علیه السلام د قران او حدیث په تصریح سره د خټې او خاورې نه پیدا شوی. نو معلومه شو چې نبی صلی الله علیه وسلم هم د همدې مادي څخه پیدا شوی. خو نقشبندیان وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم نور دی، نو دا کوم عقل مني چې پلار دی له خټې او زوی چې د دې پلار څخه پیدا وي هغه دی له نور څخه وګرځي؟ نو نقل کې خو نشته چې په عقل کې هم د دې تایید نه کیږي. دویم دا چې دوی وایي نبی صلی الله علیه وسلم بشر نه دی، او حال دا چې قرآن کې الله تبارک و تعالی په سورة حمیم سجده آیات نمبر 6 کې فرمایي: قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد. ای پیغمبر، دوی ته وایه په یقیني توګه زه خو ستاسې غوندې یو بشر یم، ماته د وحي په وسیله ښودنه کیږي چې ستاسې معبود تنها یو معبود دی فقط. دغه ډول نور هم بېشماره آیاتونه موجود دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پکې الله بشر ویلي دي. د اختصار له وجې نه ذکر کوو، احادیث هم بېشماره دي چې نبی صلی الله علیه وسلم ځان ته پکې بشر ویلي دي. بخاری، مسلم، بلکې هر محدث په خپل کتاب کې د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه څخه روایت نقل کړی چې نبی صلی الله عليه وسلم وفرمایل: انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون. بشک از بشر مستاسو پشان فراموشی را نواقی کیگی لکه څنګه چې لتاسو نواقی کیگی. نو وګوره سومره صفه او صراحت سره رد په نظریه د نقشبندی صوفیانو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بشریت او عبدیت څخه پورته غنی. بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور لرن، پلار لرن، خوب کول، خوراک کول، سکل کول، باغه خوشالی راتل، خفغان راتل، نکاح کول، بچی راوړل، قضای حاجت پورا کول، ضعف راتل، وفات وغیرہ، نور هغه بشری صفات چې په هغه صلی الله علیه وسلم کې موجود وو چې دا ټول دلیل دی په دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بشر دی، نور نه دی. نو د نقشبندی صوفیانو دا دعوا غلط او مردوده ده چې هغه وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم نور دی او بشر نه دی. دریم دا چې دوی وایي نبی صلی الله علیه وسلم بشر نه دی، نور دی، ځکه چې هغه سورې نه لرلو. خو مونږ جواب کوو چې دا ښکاره دلیل دی چې د تصوف والا عموما لکه څنګه چې د حدیث او آثارو د اتباع نه لري او محروم پاتې شوي دي، داسې د علم او مطالعې نه هم لري او محروم پاتې شوي دي. ځکه مسند احمد کې صحیح سند سره حدیث موجود دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سورې پکې ذکر شوی او ثابت شوی دی. عائشه مور فرمایي: د صفیه رضی الله عنها اوخ په یو سفر کې مریض شو، نو نبی صلی الله علیه وسلم زینب رضی الله عنها ته فرمایل چې ته یو وخ دی د خپل وخانو نه هغې ته ورکه. نو هغې ورته په جواب کې وویل چې زه د یهودۍ ته خپل وخ ورکم. دا یې د بندتوب د غیرت د وجې نه وویل. او صفیه رضی الله عنها چونکې د حویه ابن اختب یهودي لور وه، نو هغې دغه د پیغور جمله استعمال کړه. نو دې کار کې هغه په خطا وه. نو راوي فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ترنه خفه شو. د دې سره ملاوېدل او ملاقات یې تقریبا 2 یا 3 میاشتې پرېښودو، تر دې چې زینب رضی الله عنها فرمایي: زه بیخي نا امیده شوم چې هغه به ماته ملاقات ته راشي. نو خپل کټ مې اخوا واړولو، یعنی د نبی صلی الله علیه وسلم د کټ نه مې اخوا کړ. نو په همدې حال کې هم چې یوه ورځ نیمه ورځ شوې وه چې اذا انا بذل رسول الله صلی الله علیه وسلم مقبل، یعنی دې وخت کې مې ناڅاپه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سورې ولیدو چې زما په طرف مخامخ را روانو. نو وګوره عزتمندو، رسول الله صلی الله علیه وسلم سورې لري، خو نقشبندي صوفیان خصوصا او نور صوفیان عموما لدین انکار کوي. نو د کتاب او سنت نه مودلوی الله په توفیق مرسته او مدد ثابت کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بشر دی، نور نه دی، سوره لری بی سوری نه دی. والحمد لله رب العالمین. رازو سوارلسم اعتقاد دا د نقشبندیانو سوارلسم اعتقاد دا دی چې دوی ذات د پیر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د جمله صحابه او د ذات څخه د زیات احترام قابل ګڼي او د هغه کور او د سکونت جانب او طرف د قبلی نه زیات د تعظیم مستحق ګڼي. په السبع الاسرار صفحه 115 کې محمد معصوم صوفی د پیر حقوق او د آداب متعلق مورید ته لیکي چې ان لا یشرب ماء ولا یاکل طعاما ولا یکلم احدا فی حضور شیخه. مورید به د پیر مخ کې اوبه هم نسکي، طعام به هم نه خوري، او د پیر په حضور کې بل هیچ چا سره خبر هم نه کوي. بیا وی ولا یمد رجله عند غیبت شیخه الى جانب هو فيه ولا يرمي بساقه الى ذلك الجانب. او بخی به هم نه غزوی په وخت د نشوالی د پیر کې هغه طرف ته کوم طرف کی چی هغوی، او نه به هغه طرف ته توکانی توکی. په مکتوبات الامام الربانی صفه 363 کې دی چې د پیر مخ کې به اودس هم نه کوي، د هغه په حضور کې به نوافل منځ هم نه کوي، بلکې د الله ذکر به هم که مرید کوي پیر نه به اجازه غواړي. په الحدائق الوردی صفه 163 کې لیکي چې د شیخ بهاءالدین یو مرید او فرمایل چې ما تخپل پیر شیخ شادی چې دا د نوم دی چې دا د بهاءالدین د خاص مریدانو څخه وای دره ته امر وکړه چې مونږ څخه د یو کس هغه طرف ته پخی هم نه غزوي چې کوم طرف زمونږ پیر اوسیږي. دا وی بیا یو ورځ زه د پیر قصر ته د زیارت په نیت راتلم، نو په لاره کې ستړی شوم، د یوې ونې د سوري لاندې مې اړخ ولګاوه چې دغه وخت یو حیوان راغی او دوه ځلې زه په پښه وچیچلم. نو زه راپورته شوم چې سخت درد یې کولو. بیا دوباره سملاستم، نو په دریم ځل هم راغی او زما پښې وچیچله. بیا راپورته شوم، کېناستم، او دې باره کې مې فکر کاوه چې د دې سبب څه شی دی چې زه بار بار په دې پخه چیچل کېږم. نو ماته مې د پیر صاحب شیخ شادی نصیحت رایاد شو. نو معلومه شو راته چې دا ما پخه د پیر صاحب د قصر طرف غزولې وه. نو پوه شوم چې دا ماته د دې تقصیر په وجه تأدیب راکول مقصود و. عزتمندو، دا دی د نقشبندي صوفیانو د پیر آداب او احترامات چې د مرید خوراک، سکل، حتی چې خبرې کول هم په حضور او موجودګۍ کې بی ادبي ګڼل کیږي. بل دا هم خو ګوري چې جناب پیر خو پرېده، بلکې د هغه د کور طرف به هم نه د پخو غزولو جرأت کوي او نه د توکانو او لاړو د توکلو، بلکې مرید که ذکر او نفلی لمونځ کوي نو هم به اجازه له پیر نه غواړي. د نقشبندي صوفیانو د دې خود ساخته آداب او مختلقو احتراماتو باره کې به هم هغه وایو چې زموږ دین یقیني طور باندې مکمل دی. مشر هر څومره مشرق حقوق او آداب شریعت بیان کړی دي، محدثین او فقها او د اسلام د آداب او د پاره مستقل کتابونه او بابونه وضع کړی دي، خو نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او نه د کوم صحابي باره کې د داسې آداب او اشاره ملاوی کوم چې صوفیانو د پیر باره کې ذکر کړی چې تاسو واورید. متفق علیه حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم لمونځ کوي، عائشه مور رضی الله عنها په خې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طرف د هغه د سجدي ځای کې غزولې دي. نبی صلی الله علیه وسلم سجدی تزیدو د هغه پخې وچیچی، هغه پخې غونډی کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سجده کوي. خو شریعت دغه عمل بی ادبی نه تصور کوي، خو د پیر په طرف پخې غزول نقشبندي صوفیان بی ادبی او د سزا او تعذیب مستحق عمل ګڼي. په هیڅ صحیح حدیث کې د دې ذکر نشته چې د نبی صلی الله علیه وسلم د کور جهت او طرف تلاړی او توکانی توکل ګناو یا بی ادبی تصور شوی وي. خو نقشبندي صوفیان د پیر کور او د هغه جهت تلاړی او توکانی توکل بی ادبی او ممنوع عمل ګڼي. دغه ډول متفقون علیه حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناس د کور له بیبیانو څخه بازی بیبیانو خاړه پیش کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده لري چې له هغې څخه خوراک شروع کړي، خو بیبی خبر ورکوي چې اې د الله رسول، دا خادمه ده، سمساره یا خادمه چې ورته وایي. نو نبی صلی الله علیه وسلم خپل لاس د هغې د خوراک څخه بند کړ. خالد ابن ولید رضی الله عنه په دې مجلس کې ناس دي، تپوس کوي، فرمایي احرام الضب یا رسول الله، اې د الله رسول، د خادمه خوراک حرام دي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي لا، نه حرام نه ده، ولکن لم یکن بارض قومی فاجدنی اعافه. خدوم چې دا زموږ په علاقه کې نشته، نو د دې وجې نه چې زه وینم نو پرېدمې، زما طبیعت نه مانی، زه نه خورم. نو خالد رضی الله عنه فرمایي فاشتررته فاکلته ورسول الله صلی الله علیه وسلم ينظر الی. نو ما راخله ومې خوړه او نبی صلی الله علیه وسلم ما ته کتل. نو ګور عزتمند د صوفیانو درې ادب په دې حدیث کې هم رد شو. یو دا چې خالد رضی الله عنه بغیر له اجازه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دغه خادمه یو خوړه. دویم دا چې نبی صلی الله علیه وسلم دغه خواړه خوښ نه وو، خو بیا هم خالد رضی الله عنه خوړه. او دریم دا چې د نبی صلی الله علیه وسلم په حضور او موجودګۍ کې دغه خواړه خوړل. خو نقشبندي صوفیان د پیر مخ کې خوراک او د هغه ناخوښه خواړه خوړل او د هغه بی اجازه کار کول، دا واړه بی ادبي او بی احترامي تصور کوي. نو د دینه صفا معلومه شو چې نقشبندي صوفیان پیر ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرام او تابعینو، بلکې د جمله مؤمنانو سره په زیات ادب، فضیلت او احترام قائل دي. یاد دی چې شریعت کې لاړې توکل صرف قبلی او خي طرف او جهت ته توکل منې شوی دي. د دینه بغیر چې کوم صوفیانو کې او یا عام مسلمانانو کې کوم خبره د دې متعلق مشهور دي، نو هغه ثابت نه دي. دغه ډول قبلی طرف ته د پخو غزول هم چرته په شریعت کې نه دي منې شوی. والله اعلم. نازو پنځلسم اعتقاد دا د نقشبندیانو پنځلسم اعتقاد دا دی چې دوی د خواجگان کتاب چې د تصوف د احکام و اراد و اعمال مطابق کتاب دی، د دې ختم کول او دې ته راټولېدل د لوی اجر او ثواب باعث او د ضروري اعمال او غوره عباداتو څخه ګڼي. په السعادة الابدية فيما جاء به النقشبندية صفحه 15 کې د دې ختم لپاره دوه شرط هم ایښي دي. یو شرط دا دی چې پردی کس یعنی د بلې سلسلې والا به نه حاضرېږي او دغه ډول بېګیري هلکان به نه حاضرېږي. دویم شرط دا چې دا ختم چې کوم ځای کې کیږي دروازه به بنده وي، څوک به نه را داخلېږي. عزتمندو، د دوی دغه اعتقاد هم د دې لایق دی چې ډېر رد پرې وکړو، خو اختصارا به دا ووایو: اول، خو دې کتاب هر سلسله والا د ځان نه اسکار اورات او دعاګانی جوړ کړي او هر سلسله د اجر او ثواب په نیت ختمونه کوي، خو په شریعت کې د هغو اسکار او دعاګانو د پاره بغیر د سبب نه راټولېدل او جمع کېدل او د هغې لوستل ثابت نه دي چې هغه دعاګانی او اسکار د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي، نو دا به څنګه ثابت وي چې د ځان نه اصل او یا هم کیفیت جوړ شوی وي؟ دویم، دې باندې د اجر او ثواب امید کول د خپل د ځان نه شرع جوړول دي، ځکه چې اجر او ثواب دا به د الله د کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرامینو څخه معلوم میدشی، او حال دا چې هغې دواړو کې د دې د ثواب او اجر یادونه هم نشته. او بل دی کې چې کوم شرعي اسکار هم دي، نو د هغې په تعداد کې تعین او مقدار دوی خاص کوي، او شریعت چې کوم کار کې تعین نوي کړی او د ثواب په نیت هغې کې تخصیص نوي کړی او مقدار یې پکې نوي معلوم کړی، نو دا بدعت کې حسابېږي. څلورم دا چې په دې کې بیا د هرې سلسلې والا د خپلې خپلې طریقې د مشایخو نه مستقل غوښتنې او مناجات کوي، لکه یا شهنشاه نقش بند شیئن لله امدادکن فی سبیل الله، دا نقشبندی صوفیا وی، یا شیخ جیلانی شیئا لله امدادکم فی سبیل الله وغیرہ، دا قادریان وی، دغه ډول دی، یا حضرت مجدد الفسانی شیئا لله امدادکم فی سبیل الله هم وی، چې دا خو پکې صریح کفر او شرک دی. پنځم دا چې نقشبندیان دغه ختم د بندو او قلف شو دروازو شاته کوي، اجنبیان او لغړزنی داخل ته د تلو نه منی کوي چې د دینه دا معلومیږي چې د دوی دغه طریقه په داسې کیفیت باندې ترسره کیږي چې دوی نه غواړي چې دغه راز ښکاره شي. که دا ختم خواجگان یقیني د شرعي حکم موافق وي، نو بیا د ګیرورو بیګیري او د خپل او پردي دپاره دا فرق کوم آیات او یا کوم حدیث کې ذکر شوی؟ نو معلومه شوه چې د دوی دا عمل هم د من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد حدیث په حکم د شنیع بدعت لقبلی څخه دی، چې بعضې صورتونه یې شرک ته هم مفزي کیږي. اعاذنا الله واياكم من هذه الاعمال المردوده الممنوعه. دا شو محترم تر دې ځایه پنځلس هغه معظم عقاید د نقشبندیانو د صریح کتاب صحیح احادیث او د صحابه کرامو نه واخله، د جمله اهل سنه والجماعه د امامانو فقها او محدثینو نه پکې ښکاره مخالفت کړی دی. نور هم داسې ډېر اعتقادات شته چې هغې کې د نورو ډلو او طرقو د صوفیانو سره پکې اتفاق لري، لهذا هغه به ان شاء الله رحمن بل مقام کې ذکر شي. وبالله تعالى التوفيق والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزهو بالقتال سوف نمضي للمعالي، لا نبالي لا نبالي، سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال، واسحقوا رأس الضلال. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي، سوف نمضي للمعالي لا نبالي.